Friza no ichimi wa. W poprzednim odcinku Namecjanie pokonali się paczy Frizy. Wódz wioski, wiedząc, że nie pokona wroga w otwartej walce, postanowił zniszczyć skanery. Wszystkich was pozabijam. Dokkan Paradise. Genki dama ga hajike tobu. Dragon Ball Kaizen. Ugomeku ayashii energy. Yousha wa shinai ze mitero yo. Ichi ni kaete mo mamoru yo. Odcinek 22. Opowieść Dodori. Wodzu, Dodoria, poczekaj. Wpierw zajmij się tymi trzema. Szkoda, że jest was tak mało. Nawet nie zdążę się rozgrzać. Nie pokonasz nas wszystkich. Nie masz pojęcia, z kim zadarłeś. Lepiej zacznijcie uciekać. Nigdy. Nawet go nie spowolnili. Już po nich. Podziwiam wasz zapał, ale nie możecie się z nami równać. Wracaj i kontynuujmy rozmowę. Doskonale. Posłuszeństwo nie boli. Dostałeś nauczkę. W ramach przeprosin oddaj smoczą kulę i zapomnijmy o sprawie. Nie mam wyboru, ale obiecaj, że nie skrzywdzisz dzieci. Nareszcie zachowujesz się rozsądnie. Potwory. Spokojnie. Nie zgrywaj bohatera. Są dla nas zbyt silni. Oto smocza kula, a teraz odejdź stąd. Przynieś ją. Powiedz, gdzie są dwie pozostałe kule. Nigdy w życiu. Nie pomogę ci prześladować kolejnych Namecjan. Oddałem smoczą kulę. Odejdź więc tak, jak obiecałeś. Wszyscy jesteście tacy sami. Obchodzą cię tylko inni namecjanie. Ja się nie liczę. Za tę samolubną postawę zabiję was wszystkich. Dałeś słowo. Masz już smoczą kulę. Co zyskasz na ich krzywdzie? Nic, ale potrzebuję wszystkich kul. Niestety zniszczyłeś nasze skanery i nie znajdziemy ich na własną rękę. Dlatego musisz nam pomóc. Prędzej umrę, niż pomogę ci dręczyć mój lud. A kto wtedy zaopiekuje się dziećmi? Może ja? Co? Dodoria, zajmij się naszym małym przyjacielem. Niewiarygodne. Tu nie jest bezpiecznie, uciekajcie, dzieci. Nie poddam się bez walki. Karko, nie możemy nic zrobić. Jeśli nas znajdą, zginiemy. Na więcej cię nie stać? Chyba nie będziesz wierzgać. Załatwmy to szybko. Gin. Przestań. Co? Kto to był? Pokaż się. Dobrze ci tak. Skąd się tu wziąłeś? Niech to diabli. Zostaw go. Umiesz tylko dręczyć słabszych? Kpisz sobie? Krylin? Chcesz, żebyśmy wszyscy zginęli? Uciekajmy. Szybko. Co ty wyprawiasz? Schwytaj ich. Uciekajmy najdalej, jak tylko można. Głupcy, nie pozwolę wam uciec. Depcze nam po piętach, jest za szybki. Gohan, uważaj. Niech to diabli, uciekaj. Uciekaj. Muszę przyznać, że jesteście zwinni. Zbliża się, musimy walczyć. Zwariowałeś? Żyjemy tylko dlatego, że nas nie dorwał. Mam pomysł. Nie pokonamy go w uczciwym pojedynku, ale spróbuję czegoś innego. Spróbuj tego. Taioken. Moje oczy. Nic nie widzę. Udało się. Gohan ukrył się gdzieś. Gdzie oni się podzieli? Pokażcie się. Dopóki utaimy energię, będziemy bezpieczni. Dobrze, że wódz wioski zniszczył im skanery, inaczej wykryliby nawet tego dzieciaka. Jak mam ich teraz znaleźć? Wychodźcie, smarkacze! Chyba zrezygnował. Zrównam z ziemią całą okolicę. To wystarczy. Nie trzeba było zadzierać z Dodorią. Frieza kazał mi ich przyprowadzić, ale nie miałem wyboru. Ciekawe, kim oni byli. Zresztą, kogo to obchodzi? Więcej ich nie spotkamy. Jesteśmy bezpieczni. O mały włos. Wracajmy do Bulmy. Umiesz latać? Tak. Dziękuję za pomoc. Podziękuj Gohanowi. Ja się zbytnio bałem. Bez ciebie niczego bym nie zdziałał. Uratowałeś nas. Najważniejsze, że zdołaliśmy uciec. Przez jakiś czas zostaniesz z nami. Dobrze. Miałam rację, tato. Smocze kule są na Nameku. Niestety wielcy kosmici zdołali większość z nich zdobyć, a to znaczy, że nasza wyprawa nie ma najmniejszego sensu. Słyszysz mnie? Tak, tak. Mów dalej. Po prostu mówię, że gorzej być nie może. Muszę naprawić statek i wracać. Chcesz wracać? Dlaczego? Przecież Goku do was leci. Żartujesz? Goku leci na Namek? Czemu nie powiedziałeś? To wspaniale. Z mojego przyjazdu nigdy się tak nie cieszyłaś. Jesteśmy ocaleni. Halo? Jak mamy szukać pozostałych smoczych kul bez skanerów? Na szczęście ta planeta nie jest zbyt duża. Vegeta, ty draniu. Tak witasz starego przyjaciela? Myślisz, że zdołasz nam uciec? Chcesz mnie powstrzymać? Bez Zarbona i Frizy? Co za szczęśliwe spotkanie. Pozbędę się ciebie bez trudu. Grozisz mi? Pokonałbym cię w mgnieniu oka. Thank you. Nie mam czasu, żeby z tobą walczyć. Oddaj mi swój skaner i zmykaj stąd. Słyszałem przez radio wasze paniczne okrzyki. Pozwoliliście sobie zniszczyć skanery? W takim razie element zaskoczenia jest po mojej stronie. Co takiego? Stracicie kilka dni na sprowadzenie skanerów z planety Frizy. Chcesz? Nie jesteś taki głupi. I tak bym go wziął, ale skoro oddałeś skaner z własnej woli, będę dla ciebie wyrozumiały. Dlaczego go zniszczyłeś? Bo miał większą wartość dla ciebie niż dla mnie. Bez niego nie zlokalizujesz ani Frizy, ani smoczych kul. Mylisz się. Na Ziemi nauczyłem się kilku nowych sztuczek. Wśród nich lokalizowania energii przeciwnika bez podobnych gadżetów. Skoro mieszkający na Ziemi Saiyanin umiał to zrobić, dlaczego ja miałbym sobie nie poradzić? Technika jest bardzo prosta. Niestety, nie wymaga siły fizycznej, a ty i Frieza cenicie wyłącznie taką siłę. Choć i mięśnie czasami się przydają. Rozumiem. Te dwa małe szczury przybyły z Ziemi? Słucham? To twoi wspólnicy? Mylisz się. Nawet gdyby Ziemianie zdołali dotrzeć na Namek, wyczułbym ich moc. Poza tym dzień zemsty jeszcze nadejdzie. Nie obchodzi mnie twoja głupia zemsta. Jeśli nie masz skanera, to tylko tracę czas. Uciekaj, bo cię zabiję. Drugi raz nie powtórzę tej propozycji. Uciekaj. Czyżbyś bał się walki? Chyba tak. Kiedy zobaczyłeś, jak szybko pokonałem Kujego, zrozumiałeś, że moja siła wzrosła. Teraz się boisz. Widziałeś tę walkę na skanerze. W porównaniu ze mną jesteś słaby. Skaner nas oszukał. Nie masz takiej siły. I zaraz to udowodnię. Nie doceniłeś mnie, błąd. Jesteś wolniejszy niż sądziłem. My, Saiyanie, stajemy się silniejsi po każdej walce. Dlatego klęska na Ziemi tak bardzo mnie wzmocniła. Imponujące, prawda? Kiedy ty się leniłeś, ja walczyłem. Przestań, Vegeto. Wiem coś, co chciałbyś usłyszeć. Chodzi o planetę Vegeta. O planetę Vegeta? Mów, co o niej wiesz. Dobrze, ale puść mnie. Skąd mam wiedzieć, że mnie nie zabijesz? Zginiesz, jeśli nie zaczniesz mówić. Frieza powiedział ci, że planeta Vegeta została zniszczona. To prawda, ale kłamał, mówiąc, że uderzył w nią meteor. Co to ma znaczyć? Frieza wiedział, że żaden Saiyanin nie może się z nim równać. Co innego jednak cała masa sajańskich wojowników. Zauważył, że rodzi się coraz więcej, coraz silniejszych dzieci. Takich jak ty. W przyszłości mogliby rzucić wyzwanie Frizie. Albo mógł czekać na rozwój wydarzeń, albo raz na zawsze pozbyć się tej potężnej rasy. Osobiście zniszczył więc całą planetę, a wraz z nią zabił wszystkich jej mieszkańców, poza tobą. Sajański książę byłby doskonałym wzmocnieniem jego armii. Myślałeś, że przypadek ocalił cię od śmierci? Nareszcie zrozumiałeś. Żyjesz, bo taki mieliśmy kaprys. Zostań tu, a ja o wszystkim powiadomię Frizę. Nigdzie nie pójdziesz. Nie obchodzi mnie ani los planety, ani mojej rodziny. Jestem zły, że sam na to nie wpadłem. Wówczas dawno bym was porzucił. Friza! Nawet potężny Friza boi się sajańskiej mocy. Muszę poradzić sobie z 20-krotnie silniejszą grawitacją. Nie mogę się obijać. Goku jest gotowy do walki i z każdą minutą staje się coraz silniejszy. Ale również Vegeta wykorzystuje każdą chwilę. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Za 5,5 dnia będę na Nameku. Mam nadzieję, że moja siła wzrośnie. Vegeta tam jest. Chce zdobyć smocze kule przed Frizą. Brakuje mu jeszcze dwóch. Czuję go, atakuje kolejną wioskę. W następnym odcinku masakra namecjańskiej wioski. Tato, pośpiesz się, mam nowego kolegę.